पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो कहा था परसों परसों दसों ये लेकर एक पाना आया है ये बेईमान कौन है को संसार को सच्चा मानना ना बेईमान होता है। ईमानदार कौन है के भगवान को सच्चा मानना वाला ईमानदार होता है। संसार तो सच्चा है नहीं, ये सब शरीर है पहले नहीं थे अरे फिर नहीं रहेंगे, यही नहीं ये जितने वृक्ष आदि ये भी नहीं रहेंगे, रहेगा एक परमात्मा ही। तो परमात्मा को मानने वाला ही ईमानदार है और सब बेईमान। ये दुख जितना हो रहा है इस बेईमान का फल है, मान ले तो दुख मिट जाए सदा के लिए, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। परमात्मा को मान ले, भगवान है वो परमात्मा जगत रूप से है, इस जगत रूप से गुरु है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है। तो साक्षात जैसे सात्विक का बाबा राजशास तमशास से मत है भगवान कह रहे मेरे से ही पैदा होते, तो सब कुछ परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। ऐसे साधन साधन दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रदान होता है एक भाव प्रदान होता है। विवेक प्रदान होता है उसमें साधन में बहुत दूर तक असत्य की भी सत्ता रहती है, इस वास्ते साधन बढ़िया नहीं होता। कभी देखा हम बहुत अच्छे हो जाए कभी देखा कुछ नहीं, ऐसी धारणा उसे पैदा होती है। और विवेक मार्ग न लेकर भाव को लेकर चले तो सभी परमात्मा है। गीता में अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान दस बात बताई, तो आठ भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति, वो भी मैं भगवान के मेरी प्रकृति है। और परा प्रकृति जीव भूत महाभाव ये दम धार्य थे जगत जगत धारण किया है वो है परा प्रकृति, वो भी मेरा स्वरूप। तो आठ प्रकार थी अपरा, एक बार एक परा और एक भगवान, ये दस। और भगवान का भाव रूप से सब भगवान है, इस वास्ते भाव रूप साधन है वो विवेक प्रदान से श्रेष्ठ है। विवेक प्रदान में असत का त्याग सत का ग्रहण है, तो विवेक होता है विशेष पृथक भाव है, अलग अलग जान ले दोनों को, तो अलग अलग जानने से जिसको हम छोड़ देते हैं उसकी सत्ता बहुत देर तक रहती है। और सत सच्चा हमारे द्वारा सत सच्चा हम एव सत सत मैं ही हूँ, तो सत्ता नहीं है। भावरत भाव प्रधान साधन है मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ है। यह चाहिए सात्व का भाव राजदेव मनुष्य पैदा होते वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने को स्वरूप बताया, अन्य चेता सतम यो मे हम स्वरूप अपार्थ, भगवान स्वरूप है, सब महात्मा दुर्लभ है, अरे वो प्यार सबको परमात्मा समझे, भाव रूप से अपरा प्रकृति परा प्रकृति सहित परमात्मा सब परमात्मा, तो भाव प्रधान में विवेक की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती है, उसमें उन्नति उन्नति होती है, मनुष्य विविधता नहीं होती, इस वास्ते भाव प्रधान से चलना बहुत बढ़िया है। तो भगवान को मौन करो, और आपने जो कहा गायत्री का अच्छी तरह से अनुष्ठान करना चाहिए। सूतक में भी भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, गायत्री सम्मुख उतारे अच्छी तरह अनुष्ठान कर गए अर्घना चाहिए, अर्घ के लिए सूतक पात्र निषेध नहीं करता, और करो ना करो, और जरा सत्य माना गया है, माना शौच जन शौच अशौच होता है, उसमें भी गलती मानते हैं, तो इतना ही कहें।